Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 5 czerwca, Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fall Out Boy razem. Bilety na eventim.pl. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Monika Jaruzelska, córka generała. Iwo Zaniewski, tak go wychowano. Albo równość, albo seks. Sprawiedliwość zabija chemię w związku. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 maja, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ksiądz Paweł Witek wraca do kraju. Separatyści z Doniecka wypuścili go po negocjacjach z naszymi dyplomatami i duchownymi. Szacowanie strat jeszcze trwa, ale pierwsza pomoc już jest udzielana. Po wczorajszych nawałnicach w Głuchołazach poszkodowanych jest 10 rodzin. Z powodu bezrobocia w swoim kraju młodzi Włosi szukają pracy za granicą. Najczęściej wybierają Wielką Brytanię, ale też na przykład Argentynę. Cały i zdrowy ksiądz Paweł Witek wraca do Polski. Donieccy separatyści uwolnili go po negocjacjach prowadzonych przez polskich dyplomatów i duchownych. Zatrzymany został wczoraj, zawiązano mu oczy, a także ręce i nogi i zawieziono do siedziby bojówkarzy, którzy podejrzewali, że jest członkiem radykalnego prawego sektora. Z księdzem Pawłem Witkiem rozmawiał nasz korespondent. Ksiądz Paweł Witek powiedział mi, że został zatrzymany wieczorem przed administracją obwodową. Był bez habitu, ale z różańcem i to właśnie on wzbudził podejrzenie separatystów. Jeden z nich zażądał od duchownego dokumentów tożsamości. Paweł Witek ich nie miał. Lęk o życie próbowałem przebijać takimi pobożnymi myślami, które są też dogmatem wiary katolickiej, że wszystko w ręku Boga. Duchownego przetrzymywano w piwnicy. Po negocjacjach prowadzonych przez polskich dyplomatów został wypuszczony. Teraz traktowano go zupełnie inaczej. Ten właśnie chłopak, który mnie rozwiązał, dał mi swój hełm, mówiąc, że ja to muszę przeżyć, żeby się modlić za nich wszystkich. Ksiądz Paweł Witek ma nadzieję, że trwająca na wschodzie Ukrainy wojna skończy się jak najszybciej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Alarm powodziowy w Głuchołazach potrwa do jutra, ale już ruszyła pomoc finansowa dla powodzian z tej gminy. 10 rodzin poszkodowanych przez wczorajszą ulewę i gradobicie dostanie po 6 tysięcy złotych. Pieniądze przekazał ze swojej rezerwy wojewoda opolski, a wypłaca je miejscowy ośrodek pomocy społecznej. Są rodziny, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, potwierdza burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Nie są w stanie sobie sami poradzić, bo czasami dorobek życia uległ zniszczeniu. Mamy ponad 26 budynków, nie tylko podtopionych, zalanych, bo to definicja, myślę, że to nie jest istotna. Jeżeli woda była czasami do 2 metrów w budynku mieszkalnym, gdzie cudem niektóre osoby zostały uratowane, to daje obraz tej sytuacji. Poszkodowani dostaną też zasiłki z budżetu gminy. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości szkód spowodowanych przez nawałnicę. Gmina stara się tym ludziom pomóc. Zgodnie z ustawą mogę wypłacić 6 tysięcy na tak zwany początek i to zostaje już dzisiaj uruchamiane. Takich wypłat w granicach 6 tysięcy jest kilka. Pozostałe będą się kształtowały, myślę, że na podobnym poziomie, chociaż nie wszystkie, bo jest różnica, jeżeli komuś tam garaż stodowy zamuliło, czy w piwnicy jest trochę wody, a co innego, jeżeli jest posesja zniszczona i to w sposób potężny. W gminie wciąż pracują komisje, które szacują straty. Na podstawie ich wyliczeń wojewoda wystąpi do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o kolejne środki dla ofiar podtopień. Lewica jest zdania, że ostatniemu przywódcy PRL-u należy się honorowe pożegnanie. Prawica sprzeciwia się państwowemu ceremoniałowi i pochówkowi na wojskowych powązkach. Politycy nadal spierają się o to, jak powinien wyglądać pogrzeb Wojciecha Jaruzelskiego. Stanisław Wziątek z SLD przekonywał w Trójce, że zmarły generał ma prawo do godnej uroczystości. Także wolą rodziny jest generał Jaruzelski chowany wśród swoich towarzyszy broń w mogile żołnierskiej. To jest to poczucie szacunku.

so hopelessly. I'm staying up all night. It feels like the world has skipped a heartbeat. When you're laying here so close to me, all things seem right with you on my mind. I know I keep saying it's too much. The minute you're gone, I feel so alone. Don't leave me, please. It sounds like it's the anthem to our lives, our lives. So please stay, I need you so. Of my head, there's nobody else. So please stay, I need you so bad. Still on back of my head, there's nobody else. There's so many things that makes us different. That makes us part of ourselves. Ooh. Ooh. Ooh. No i tak to właśnie jest już od kilkunastu minut. Klaudia kaszle, ale jest z nami. Dobry tak, wieczór. Jestem. Dobry wieczór. Michał nie kaszle jeszcze. Nie, jeszcze nie. Dobry wieczór, czyli duet Xanax w komplecie. Tak a propos Xanaxu, to na Facebooku napisałam coś tam, a po 20 a Xanax u nas po 20, no ale napisałam 20 i wykrzyknik i od razu bardzo dużo ludzi się zgłosiło. Ojej, naprawdę, gdzie to można kupić w takiej cenie i tak dalej. Ten żart dopada was jak często? No dość często, no bo jakby zbieżność jest nieprzypadkowa. Dokładnie. I może jako żart nie, ale bardzo często jesteśmy pytani o to, skąd nazwa, dlaczego akurat taka, skąd decyzja o tym. Ale nazwa wzięła się stąd, że chcieliśmy, żeby muzyka była relaksująca, chcieliśmy, żeby było to coś, co ludzi odpręży, sprawi, że poczują się fajnie, sympatycznie i jakby i wydaje mi się, że ta nazwa w 100% oddaje klimat tego, co robimy. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę to było piękne wyjaśnienie, skąd nazwa. Chociaż pytałam tylko o to, czy ten żart was ściga, ale bardzo ci dziękuję, bo chciałam tak naprawdę was przedstawić. To jest wasza pierwsza wizyta w programie alternatywnym. Nie wiem, czy to jest w ogóle wasza pierwsza wizyta w Trójce, czy też byliście już... To jest nasza pierwsza wizyta, tak. No to tym bardziej, witajcie w pierwszych razach. Uwielbiam pierwsze razy, naprawdę. To jest, jest w tym oczywiście pewien dreszcz emocji. Chciałam was prosić o to, żebyście chociaż przecież ta historia tym, którzy was słuchają, którzy was znają, jest doskonale znana. Tym, którzy was nie znają i o których teraz będziemy walczyć i o to, aby zainteresowali się waszą debiutancką płytą, przybliżcie, dlaczego doszło do waszego spotkania, a właściwie jak to się stało, że ludzie z różnych miejsc w Polsce w różnym wieku spotykają się i zaczynają razem robić muzykę, a zawsze mi się wydaje, że muzyka, czyli część sztuki, to jest dziedzina niezwykle intymna, bo trzeba tutaj się nieźle obnażyć, żeby coś wyszło z sensem. No nie, my się nie obnażaliśmy na samym początku. No ale mówię o obnażaniu się wewnętrznym. Okay. W naszym przypadku było tak, że po prostu ja wystąpiłam w programie muzycznym i Michał poprzez swoich znajomych znalazł mnie i zobaczył, jak śpiewam. I bardzo mu się to spodobało, szczególnie, że zaśpiewałam utwór jego ulubionego zespołu. To prawda. Po prostu napisał do mnie. Jaki utwór zaśpiewałaś? Mike Snow Animal. Tylko, że trochę innej wersji. I napisał do mnie i po prostu spotkaliśmy się i przegadaliśmy, nie wiem, z 2 godziny wtedy, jeszcze nie znając się o tym właśnie, co chcielibyśmy zrobić. I zaczęliśmy... Współpraca, no i tak naprawdę zaczęło się. Zaczęło się później od Disappear, od pierwszego utworu, który zrobiliśmy razem. Stwierdziliśmy, że trzeba się jakby wypróbować, jeśli chodzi o to, co chcemy robić razem, bo to spotkanie, które się odbyło, było takim spotkaniem, które no, było takim, że tak powiem... Nie wiem, jak to ująć, ale no, ty byłeś tą aktywną, tak? No, szukałeś Klaudii, tak? I dotarłeś. To znaczy, wiesz co, moim założeniem, jeśli chodzi o płytę, było założenie, że będzie to płyta absolutnie bez wokalu. Dopiero potem, kiedy usłyszałem Klaudię, stwierdziłem, że to może całkiem nieźle zażreć i to może być całkiem fajne. No i w momencie, kiedy spotkaliśmy się z Klaudią, okazało się, że wspólnych mianowników muzycznych, takich rzeczy, które nas interesują muzycznie, inspirują, jest po prostu cała masa, co było dla mnie też zaskakujące, bo Klaudia jest dużo młodsza ode mnie, a znała rzeczy, które po prostu byłem w szoku, że osoba w tym wieku jest tak dojrzała muzycznie i tak wiele rzeczy fajnych muzycznie zna. Więc ja od razu byłem świadom tego, że chcę z Klaudią współpracować. Ona nie. Ja też trochę poszukiwałam po prostu wcześniej. Miałam po prostu trochę więcej złych doświadczeń, jeżeli chodzi o jakieś współprace muzyczne i zawsze gdzieś to nie wychodziło. I wolałam po prostu na początku się nie nastawiać na ten projekt, żeby potem po prostu nie płakać po nocach, że znowu się nie udało. Tak więc byłam, no, nie byłam nastawiona na ten projekt. Po prostu chciałam zobaczyć, czy naprawdę coś z tego wyjdzie. I dopiero jak usłyszałam rezultaty, czyli pierwszy nasz singiel Disappear, to przekonałam się w 100%, że to jest to, co chcę robić. I już Klaudia się rozpłakała, ale ze szczęścia. Ale ze szczęścia. To jest ten moment, w którym zagramy piosenkę otwierającą waszą debiutancką płytę. Trzymanie takiej płyty w rękach to jest porównywalne w ogóle z czymkolwiek znanym wam z przeszłości? Znaczy, ja uwielbiam to, bo w momencie, kiedy zaczynasz pisać pierwszą kompozycję, znasz każdy dźwięk, który pojawi się w utworze i wszystko to, co się dzieje wokół. I finalnie dochodzi do tego momentu, kiedy płyta już właśnie jest fizycznie, że tak powiem, namacalna, dotykalna, możesz ją obejrzeć, dotknąć i tak dalej. To jest po prostu najcudowniejsze uczucie, jakiego artysta może doznać i naprawdę oboje my chyba dzielimy to samo uczucie, także... Tak, naprawdę... potwierdzasz, Klaudia? Tak, potwierdzam. Czekaliśmy na to całe życie nasze, więc nie wiem, ja przynajmniej czekałam całe życie, nie wiem, jak Michał. No ja też. Tak. Ty teraz będziesz miała czas na to, żeby zadbać o swoje biedne, schorowane oskrzela czy płuca, cokolwiek to jest, a my słuchamy muzyki. Od nagrania Rescue Me rozpoczyna się debiutancka płyta duetu Xanax, a duet, czyli Klaudia i Michał, są naszymi gośćmi. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchajcie, bo płyta wasza zatytułowana tak pięknie, kto wypowie to? Teraz zobaczymy, zrobimy konkurs akcentów. Proszę, Klaudia. Ja pewnie przegram, dlatego że... Michał... Nie, ja przegram, a więc się w ogóle nie przejmuj. Nie, no. Triangles. Triangles. Och, świetnie, ślicznie. Właśnie tak zatytułowana płyta tygodnia. Ja nie biorę udziału w tym konkursie. Jest też do wygrania. I nasze pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby mieć ją na własność, brzmi. Kto zadaje? Michał. Dobrze. Pytanie dla tych, którzy chcieliby mieć płytę na własność, brzmi, na jakim festiwalu bierzemy udział w czerwcu? Dobrze, na jakim festiwalu będzie można zobaczyć Xanax w czerwcu? Dwie dwójki, siedem trójek, Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, rzecz jasna. A my do grania na żywo jeszcze dojdziemy, prawda? Bo na razie jesteśmy na etapie, na którym cieszycie się, że macie debiutancką płytę w rękach i to jest cudowne uczucie. Tak. Ale też poza anteną próbowałam tą zagadkę artystów, którzy tak urzekli Michała, kiedy stwierdził, że Klaudia ich zna i wymieniłeś Bon Ivera i Jamesa Blake'a. Tam były jeszcze jakieś inne tropy między wami w tej takiej rozmowie zapoznawczej? Wiesz co, ten pierwszy strzał, czyli Animal, które wybrała, znaczy Mike'a Snow, które wybrała Klaudia podczas wykonu w X-Faktorze, to już dla mnie było coś niesamowitego, bo poradzić sobie z tym numerem i zaśpiewać go dobrze jest dla mnie naprawdę czymś niesamowitym. Ja wychodzę z założenia, że Mike Snow jest po prostu dobry w wykonaniu Mike'a Snow i tylko i wyłącznie. Okazało się jednak, że nie do końca. I w momencie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o kolejnych jakichś naszych inspiracjach, które gdzieś tam się u nas pojawiały, to okazało się, że po prostu jest tego coraz więcej, coraz więcej. I to było dla mnie naprawdę bardzo fajne, że od samego początku wiedzieliśmy, że doskonale się rozumiemy muzycznie i wiemy, co chcielibyśmy wspólnie tworzyć, co też ewoluowało tak naprawdę, bo płyta znacznie różni się od naszego singla i w ogóle naszej epki. Od epki właśnie przede wszystkim, więc... tak, bo epka była taka bardzo chilloutowo, chillwave'owo, spokojna. Jedynie remiksy były w ogóle dzięki wam, moim zdaniem to określenie chillout wróciło, bo już no, tak dawno tego nie słyszałam, nie czytałam nigdzie, a teraz nagle czytam chillout. 100 lat temu, przysięgam wam, na zmianę z Markiem Niedźwieckim prowadziliśmy tutaj w Trójce audycję Chill Out Cafe, nie wiem, czy jeszcze ktoś pamięta, ale to było naprawdę 100 lat temu. No więc tak, to tylko była taka dygresja na boku. Czy możemy podsumować tę część rozmowy, że warto brać udział w konkursach od czasu do czasu tych telewizyjnych show, mimo że tam się śpiewa covery, bo jest szansa, że ludzie, którzy mają się spotkać, się znajdą dzięki temu, tak? Tak, dokładnie. No tak było w naszym przypadku. Ja idę do tego programu, jeszcze nie myślałam, nie wybiegałam tak w przyszłość i nie wiedziałam, czy może kogoś spotkać po drodze, czy po programie, do którego momentu dojdę, ale właśnie wydaje mi się, że dobrze się stało, że odpadłam jeszcze przed finałami, tymi live'ami, bo wtedy właśnie miałam taki czas, gdzie wiedziałam, że chcę zrobić coś jednak innego niż tylko śpiewanie coverów w talent show, tak więc... Ja tu muszę się wtrącić jeszcze, bo Klaudia wykazała się niezwykłą dojrzałością, ponieważ zaraz po uczestnicy w programie, oczywiście jak każdy uczestnik, który gdzieś tam doszedł dalej, Klaudia miała oczywiście propozycję podpisania kontraktu płytowego. Tak, i prawdopodobnie śpiewałaby piosenki o jajecznicy bądź jakieś różne inne dziwne rzeczy. Natomiast ona absolutnie, nie wiem jak to dokładnie wyglądało, natomiast wiem, że te kolejne propozycje były przez nią odrzucane, bo ona czekała na to, żeby znaleźć coś, co będzie chciała robić i będzie jej sprawiało to przyjemność. I to, że spotkaliśmy my się akurat oboje, to było naprawdę niesamowite łód szczęścia, że udało nam się znaleźć siebie nawzajem, bo z tego wyszedł takie bardzo ładne dziecko, spłodziliśmy pomimo tego, no że... właśnie, bo też miałam na końcu języka to pytanie, czy gdyby się okazało, że Klaudia nie wygląda tak, jak wygląda, to na przykład to zainteresowanie wasze byłoby tak silne. No, wiesz co, u mnie chodziło, że przede wszystkim o głos i o... znaczy ja osobiście naprawdę jestem zwolennikiem Znaczy, nie mam czegoś takiego, że wokalistka musi być piękna, musi być niezwykle olśniająca. Ale tak się tak szczęśliwie składa, że w tym przypadku dokładnie jest. No tak, tak jest, więc tak. Gdyby ktoś chciał to sprawdzić na żywo, to może zrobić. Może też oczywiście cały czas sprawdzać na Facebooku duetu. Namiary na naszej stronie Polskie Radio Palu Kośnik Trójka, tam zarówno profil Xanaxu, jak i nasz PS. Robimy przerwę na piosenkę i za chwilę wracamy do rozmowy. Mogę teraz zagrać Garden. Oczywiście. To jest utwór, który mi się strasznie podoba na waszej płycie, od razu to powiem. I mnie też. Jesteś jedną z wielu. Jestem jedną z wielu. Za chwilę sobie wybiorę taki, którego nikt nie lubi. Poczekajcie, dajcie mi chwilę i posłuchamy go wspólnie już teraz. Nagranie Garden też można znaleźć na debiutanckiej płycie duetu Xanax pod numerem 4. Słuchaliśmy tej piosenki w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu, w środę po 19:00 i to była jedna z dwóch piosenek, których słuchaliśmy w programie alternatywnych przed premierą samego albumu. Klaudia, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Michał, dobry wieczór. Dobry wieczór. No to jest magia radia, mówimy Xanax, a oni okazuje się, że są tutaj z nami. I to jest najfajniejsze. Nasz konkurs o płytę tygodnia zakończony. W czerwcu można was zobaczyć tylko na Orange Warsaw, tak? To jest szansa na to, żeby was tam odnaleźć. Pamiętacie, którego dnia i gdzie? Bo to zdaje się była jakaś strefa taka specjalna. 15, tak. 15 czerwca, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale coś ze strefą moim zdaniem było w nazwie. Szukamy w każdym razie na terenie Stadionu Narodowego. Tak jest. Tak, dokładnie. Tej strefy, z której dobiega głos Klaudii no i dźwięki, które Michał generuje na żywo. Czy ty też obsługujesz podczas występów, Klaudia, jakieś urządzenia elektroniczne? Pewne urządzenia elektroniczne, pewne... To było pytanie do Klaudii. A, ja myślałem, że pytasz... Przepraszam. Ale nie, no właśnie tak się zdziwiłam, bo może to jest u was taki układ, że tylko Michał może mówić, nie? Przepraszam, nie odzwyczaj. On po prostu teraz pomaga mi... Po prostu teraz, kiedy jestem niedysponowana. Na razie nie obsługuję. Przede mną lekcje właśnie obsługi u Michała. Tak więc na jesień planujemy już jakby poszerzyć naszą działalność sceniczną i wprowadzić dwa stanowiska ze sprzętem naszym. Tak więc to dopiero na jesień, bo po prostu potrzebujemy dużo prób, żebym nauczyła się obsługiwać jednocześnie i śpiewać, bo na pewno to będzie trudne. Ale tak z twojej obserwacji Michała można byłoby określić jako człowieka, który zna umiar, jeżeli chodzi o sprzęt, używanie go, posiadanie, czy też... Nie, Michał co chwilę wymienia swój sprzęt i mi też co chwilę każe mi kupować nowy sprzęt, więc ja już czasami po prostu nie wiem skąd brać pieniądze na to wszystko. To przenieśmy się do tego miejsca, w którym Michał zajmuje się komponowaniem muzyki. Co ci jest potrzebne tak naprawdę, żeby powstał utwór? Znaczy tak naprawdę ja niestety jestem tym nieszczęśnikiem, który nie ma syntezatorów analogowych i wszystkich tych urządzeń, które... Które słychać na płycie? Tak, które słychać na płycie. Mam je w formie niestety software'owej. Staram się zawsze robić je i ukręcać je tak, żeby brzmiały jak prawdziwe analogowe instrumenty. Choć bardzo lubię też brzmienia skrzypiec, bardzo lubię brzmienia instrumentów związanych z orkiestrą, więc jakby to też są elementy, które się pojawiają. Bardzo podoba mi się też elementy etniczne. Natomiast tak jak mówię, gdybym miał wszystkie te rzeczy mieć w domu, to myślę, że musiałbym mieć mieszkanie, albo mieszkanie, jakiś gigantyczny dom, w którym to wszystko by się po prostu walało gdzieś po kątach. Natomiast to, co jest mi potrzebne do wykonania muzyki, to jest przede wszystkim klawiatura i komputer, na którym generuję wszystkie w zasadzie dźwięki, które się pojawiają w trakcie. Czasami dodaję jakieś smaczki typu zgrywane ręcznie, nie wiem, shakery czy jakieś inne rzeczy, ale to są takie dodatki, które się pojawiają. Ale generujesz, to znaczy, że co? Po prostu sprawdzasz, czy gdzieś są dostępne te dźwięki, czy wgrywasz też Nie, po prostu wgrywam jakieś sobie instrumenty i z nich robię coś sobie dalej później. W tym świecie technologii, o których oglądałam ostatnio... Muszę sprawdzić tytuł, bo zawsze się mylę, jak ci renegaci się nazywają. Po polsku oldschoolowi renegaci. Oldschool Renegades. Nie wiem, czy widzieliście taki... Jest taki dokumentalny film, on był pokazywany podczas festiwalu Planet Plus Dog. Nie, nie o widziałem. Całej tej scenie rave'owej, jak narodziła się ta scena od Acid House'u i tak dalej, i tak dalej. No i tam oczywiście ci wszyscy bardzo ważni producenci, DJ-e, którzy pamiętają te czasy, przetrwali i przeżyli. No chwilę mówią o muzyce. No ta muzyka, dźwięki, inspiracje. Ale jak wchodzą na temat, jakiego używali klawisza albo skąd wzięli taki, a nie inny sekwencer, no to właściwie opowieść jest niekończąca. Ty tak masz, czy tak nie masz? Jesteś sprzętowi oddany, czy też jeszcze nie zatraciłeś tego pierwiastka ludzkiego? Jestem sprzętowi oddany. Ze mną rozmowy na temat sprzętu, znaczy nie próbuj zaczynać, ponieważ... nie podołałam, tylko od razu ustalmy. Myślę, że przez najbliższe półtorej godziny po prostu opowiadałbym ci o tym, jak i co i dlaczego tu ukręcam na przykład tak oscylatory, ale tu robię w takiej, a nie inne rzeczy. Zresztą mówiłbym rzeczy, które po prostu myślę, że dla większości słuchaczy byłyby kompletnie niezrozumiałe. Także ja już się zatraciłem w tym 100% i myślę, że mi tak zostanie, acz wcale nie jestem z tego powodu niezadowolony, naprawdę. A to jak się porozumiewacie, kiedy pracujecie? Jak rozumiem, no jakoś odcinasz, tak? Ten swój sposób techniczny mówienia. Wszystko jak do dziecka po prostu wytłumaczy wszystko po kolei. Choć ja i tak większości na razie nie zapamiętuję, bo wydaje mi się, że dopiero jak zaczniemy takie poważne próby i tak naprawdę takie lekcje od początku wszystkiego, więc dopiero może wtedy gdzieś tam... Znaczy ja myślę, że ja, przepraszam, że wejdę Klaudii w zdania, w słowo, ale jest tak, że w miarę upływu czasu człowiek uczy się kolejnych rzeczy, które znaczy jakichś definicji, nazw efektów tego, czym jest syntezator analogowy, czym jest syntezator granularny itd., itd. I te wszystkie rzeczy pojawiają się w trakcie i naprawdę to jest tak, że nie uczysz się tego na zasadzie czytając książki jakieś, które o tym mówią, tylko po prostu w miarę upływu pracy tak, zaczynasz się tego uczyć. I myślę, że w przypadku Klaudii też tak będzie, bo już na przykład wie, że jak ma zagrać koncert, to ma pana akustyka poprosić o reverb i delay. Także już to ogarnia. No bez śmiechu, bo każdy musi jakoś zacząć i tych rzeczy się nauczyć. Facing Eternity to jest piosenka, która czeka. Pod numerem 5 ukrywa się na debiutanckiej płycie duetu Xanax. Dlaczego ten utwór? Dlatego, że to jest utwór, który ja napisałem bardzo mocno i intensywnie myśląc o swojej kobiecie i to jest utwór, który jest absolutnie dla niej. Wiem, że to będzie taki trochę... No, jesteśmy w radiu, możesz dedykować. No dobrze, więc tak, to jest utwór, który dedykuję mojej kobiecie, bo to jest utwór, który jest napisany specjalnie dla niej. Standing here naked, Nagranie Facing Eternity, tytuł także na naszej stronie Polskie Radio Paru Kośnik Trójka z płyty duetu Xanax. I to już zupełnie nie jest niespodzianka, że Klaudia i Michał są w naszym studiu. Ale możemy powiedzieć jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się macie? Bardzo dobrze, chociaż nie, w sumie nie. No tak, ty musisz powalczyć ze swoim kaszlem. Zwłaszcza, że 13 czerwca nagrywacie obsesję u nas w radiu. Tak jest. No to będzie dosyć, wiesz, no, chyba że jakiś efekt się na to nałoży, na ten kaszel. Bo musimy też wyprostować, że Orange Warsaw nie jest jedynym festiwalem, na którym pojawiacie się w czerwcu. Jeszcze będzie Festiwal Malta. Tak. Zresztą też pod patronatem Trójki, więc polecamy serdecznie w Poznaniu także koncert z 20 czerwca. I to oczywiście nie wszystkie czerwcowe daty. Wszystkie można znaleźć na Facebooku duetu na Facebooku. Na Facebooku. No i właśnie. Tak jest. To jest trochę nowoczesności, od razu człowiek się gubi, to już naprawdę nie jest takie proste nieustannie nadążać. Ale czy kiedy człowiek zajmuje się muzyką, to właśnie musi być nieustannie zorientowany i sprawdzać, co się dzieje? Czy to jest jakaś taka bańka, w której siedzicie i to jest wasz świat, koniec, kropka? Nie, w naszym przypadku chyba zawsze tak jest, że bardzo dużo poszukujemy muzyki i tak naprawdę co chwilę podoba nam się coś innego i coś, co sprawia po prostu, że chce nam się nagrywać nowe piosenki, nowe utwory i tak wiele też jest takich właśnie momentów, kiedy słyszymy coś i jest dla nas na przykład wielką inspiracją właśnie do tworzenia, nie wiem, nowych utworów czy w ogóle już nowej płyty. Tak więc no, znaczy ja przynajmniej się nie zamykam w takiej bańce i cały czas poszukuję nowych, co chwilę to nowych. A jaka jest twoja metoda? Gdzie szukasz? To idzie po sieci? Czy... Ojej, w sieć przede wszystkim. Tak, mhm. Ktoś tam gdzieś tam coś, ludzie i po łańcuszku. Tak. Znaczy u mnie bywa różnie, jeśli chodzi o poszukiwanie, bo bardzo często są to znajomi, którzy pokazują mi rzeczy, które są kompletnie nieznane i nikt nie wie, kto to jest, na przykład Baths. Ja dowiaduję się o tym od znajomego, który daje mi płytę i mówi, słuchaj, sprawdź to, bo to jest naprawdę fajne i warte uwagi. Natomiast jeśli chodzi o zamykanie się w jakiejś takiej bańce, ja bardzo często robię sobie odpoczynek od muzyki, to znaczy wracam do rzeczy, które są, znaczy odpoczynek od muzyki w cudzysłowie, bo wracam do rzeczy, które są znane i wypróbowane, czyli Rojksop na przykład u mnie wita w głośnikach, bądź Etienne de Crécy, i to są rzeczy, które... Etienne de Crécy? 100 lat nie słyszałam tej nazwy, no, ale naprawdę? To jest po prostu... znaczy Temple Vision to jest moim zdaniem po prostu absolutnie płyta, która mogłaby powstać w tym roku i byłaby na czasie tak samo jak jest, jak była, nie wiem, no, chyba ma już z 10 lat ta płyta. A Rojksop? Która płyta? Rojksopa to tak naprawdę każda płyta. I Melody AM i Understanding Music, to wszystkie te rzeczy. Wszystko, czyli wracasz jak gdyby do jakiejś takiej zestawu bazowego, tak? Tak, bo czasami nie ukrywam, że czuję się trochę zmęczony nowościami, w sensie tym takim, że kiedy zaczynasz grywać, szukać czegoś, czy na Spotify'u, czy na jakimkolwiek innym serwisie, po prostu w pewnym momencie już wpadasz w taki rodzaj hipnozy, gdzie po prostu świat zewnętrzny przestaje istnieć, a ty cały czas szukasz czegoś nowego, tak. I cały czas szukasz. Ostatnio tak miałam. To jest najgorszy, znaczy moim zdaniem to jest największy wróg producenta, bo im więcej się nasłuchasz takich rzeczy, tym bardziej starasz się stworzyć coś, co usłyszałaś, tak, przed chwileczką, a w momencie, kiedy wrócisz do jakichś tam do jakichś staroci, które dawno, dawno, dawno temu cię inspirowały, w danym momencie są dla ciebie po prostu fajnym wspomnieniem, to jest taki dla mnie odpoczynek od poszukiwania właśnie jakichś nowych inspiracji, nowych rzeczy, które mogłyby mnie sprowokować do tworzenia czegoś zupełnie innego, zupełnie nowego. A czy płyta jest dla was wartością? To znaczy, czy celujecie jeszcze w płyty, czy to też są poszukiwania po utworach bardziej i utwory tworzą jakieś takie światy, że łączą się i no tak jak chociażby na wspomnianym Spotify'u przechodzi się od jednego wykonawcy do drugiego jakimś niekoniecznie linkiem innym niż nastroju czy też tempa. Znaczy ja o tym Spotify'u powiedziałem, natomiast ja go nie używam w ogóle, więc prawda jest taka. Ja generalnie jestem osobą, która poszukuje muzyki bardziej na zasadzie poleceń znajomych. Ale słuchasz jeszcze płyt? Takich, żeby włożyć płytę i posłuchać jej od początku do końca? Ja generalnie kupuję płyty, więc jestem jednym z tych takich osób, które mają gigantyczną półkę wypełnioną przeróżnymi płytami. Niektóre już mi się na przykład nie podobają i mam je po prostu, żeby je mieć, ale mam tam też masę takich, które po prostu są absolutnymi moimi faworytami i na zawsze chyba takimi pozostaną, więc jestem osobą, która słucha płyt i przede wszystkim staram się słuchać płyt. Znaczy ja oceniam płyty w całości. Oczywiście wiadomo, że jak przy każdej płycie znajdujesz swoich faworytów, jeśli chodzi o utwory, natomiast traktuję płyty jako całość, szczególnie, że muzyka, której słucham, no czyli nie wiem, załóżmy, niech to przykładem będzie Mount Kimby. Gdybym miał słuchać jednego utworu, zakładam, że stwierdziłbym, no okej, jest to fajne. Natomiast słuchając całej płyty Mount Kimby, stwierdzam, że okej, to jest po prostu genialne, świetne i ma jako całość dopiero sens, znaczenie i dopiero wtedy nabiera, że tak powiem, czegoś, co sprawia, że słuchając tej płyty, wiesz, że to jest stworzone celowo właśnie w taki, a nie inny sposób. Jak rozumiem, w związku z tym układanie utworów w takiej, a nie innej kolejności na waszej płycie, to także było wyzwanie, czy też element tego procesu twórczego? To było wyzwanie i to był też ten element procesu twórczego, bo długo zastanawialiśmy się nad tym, jaką kolejność ustalić, jak po kolei te utwory wrzucić. Walka o to była dość długa, bo wiadomo, że jest nas dwoje, więc próbujemy... Dwa razy dłuższe tak, niż przy jednej osobie? Ale generalnie w końcu nam się udało i mamy taką kolejność, jaką mamy. Jesteśmy zadowoleni. Klaudia nie może nic odpowiedzieć, tak, bo kaszle. Tak, nie może, więc zrobimy przerwę, zlitujemy się nad Klaudią i zrobimy przerwę na muzykę, to będzie bardzo przyjemny przerywnik. Jesteśmy pod numerem drugim na debiutanckiej płycie duetu Xanax. To nagranie zatytułowane jest Shadows. There's no easy way to say goodbye. You lied, that's never ending. Now I'm on the edge and waiting to fall down. Now it's time for us to fade and it's time to go on. Separate ways, shed your tears, time to move on. Separate ways, shed your tears, time to let go. You keep saying don't go, stay a while. Don't just stand there looking like you think it will be alright. I don't want you here anymore. Ooh, ooh, ooh. I feel so blessed. Nothing left. You know it's not me here, and To duet Xanax, nagranie Shadows, które ukrywa się pod numerem drugim na debiutanckiej płycie, która jest naszą płytą tygodnia, ale ta płyta już poszła w dobre ręce. Konkurs kolejny jutro po godzinie 19. Dobry wieczór, Klaudio, dobry wieczór, Michał. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 15. Bardzo się cieszę, że wasza płyta się ukazała i że jest teraz jakiś taki czas, w którym otwiera się płytę polskich wykonawców i kurczę, serce się raduje. To jest naprawdę... Znaczy, jak nam to mówisz, to nam się serce raduje, tak, zdecydowanie. Dokładnie. No przecież doskonale zdajecie sobie sprawę, jak brzmi wasza płyta, prawda? Nie jesteście dziećmi we mgle, które są teraz uwieszone na opinii innych, tylko jak rozumiem, zrobiliście to, co tak, chcieliście zrobić. My jesteśmy absolutnie zadowoleni z tego, jak wyszła nasza płyta, więc dla nas nie ma takiego czegoś, że będziemy tutaj, o Boże, no okej, okay, no dobra. Mogłoby być lepiej. Tak, mogłoby być lepiej. No jesteśmy po prostu zadowoleni. Zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Płyta brzmi tak, jak chcieliśmy, więc... No. I to jest świetne, naprawdę. Jeżeli ktoś mógłby mówić o jakiejś zmianie, która nastąpiła w Polsce, to jest właśnie ta zmiana. To jest zmiana, jakieś pozbawienie się kompleksów, nieustannego poczucia takiego, no nie wiem, jak to nazwać. Ja, no, że ja wiem, jak to nazwać. Grzech jest... pierworodny, czy coś takiego. Nie, poczucia polskości. Po prostu, że jesteś Polakiem, więc nie możesz zrobić czegoś dobrego, a szczególnie czegoś dobrego, co na przykład ukaże się za granicą i osiągnie tam sukces. Ja trochę tego kompleksu mam, Klaudia go nie ma i to jest bardzo dobre, bo ona mnie ciągnie i w momencie, kiedy ja zaczynam jęczeć, że nie wiem, czy uda nam się coś zrobić gdzieś tam, to Klaudia od razu jest w opcji, stary, właśnie w garść, robimy karierę za granicą zaraz. No właśnie, ale co oznacza tak naprawdę kariera? Jakbyście to rozumieli? Kiedy byście stwierdzili, że aha, płyta jest taka, jak chcemy, żeby była, nagraliśmy ją dokładnie tak, jak chcieliśmy, brzmi, jak powinna, a kiedy sobie powiecie, no, udało się, czy nie wiem, jak to, co jest wyznacznikiem kariery? Wiesz co, ja nie wiem, mi jest to ciężko odpowiedzieć na pytanie tak naprawdę, bo kariera dla mnie karierą jest granie koncertów, zainteresowanie mediów zespołem, czyli w zasadzie to, co się teraz... Tak, więc w zasadzie to, co się teraz dzieje, oczywiście ja nie porównuję naszej kariery do kariery, nie wiem, grup typu Moderat, czy Rzejek Sopak, o którym mówiłem wcześniej na przykład, bo wiadomo, że jest to nasz początek dopiero. Natomiast nie ukrywam, że no moim takim cichym marzeniem jest to, że ta kariera to będzie ta kariera przez duże K, gdzie nie tylko polskie, ale również i zagraniczne sceny będą stały dla nas otworem i będziemy mieli odbiorców również za granicą. Dokładnie. Kiedy będziemy mogli koncertować za granicą. I tak naprawdę te cele nasze wyznaczają się po spełnieniu jakiegoś celu. Kiedyś bardzo, bardzo marzyłam o tym, żeby nagrać płytę. Teraz to marzenie już się spełniło, czyli mogę na mojej liście odhaczyć i tak naprawdę możemy ustawić sobie gdzieś tam nowe cele, które chcielibyśmy w przyszłości zrealizować, więc to wszystko tak naprawdę tworzy się cały czas. No właśnie, zwłaszcza, że to są wszystko logiczne kroki, prawda? Bo łatwiej jest wychodzić, że tak powiem, w cudzysłowie do ludzi z płytą, mówiąc, posłuchajcie, to jesteśmy my, niż kiedy się ma kilka utworów po prostu, no i grupę oddanych fanów na Facebooku. No bo to też tak było, prawda, w waszym przypadku, jak w przypadku kilku startujących nie tak dawno projektów muzycznych w Polsce, że no to wsparcie od ludzi jest bardzo ważne. Ale chyba udało wam się nie być zakładnikami, prawda, tej takiej fajności i że kochamy was, kochamy. Czy braliście pod uwagę ewentualnie, czy to się spodoba tym, którzy już deklarują, że was lubią? Znaczy, wiesz co, jak pisaliśmy te utwory, ja miałem trochę obaw ze względu na to, że tak jak wspomniałem wcześniej, epkę wdaliśmy w takim bardzo chill-wave'owym nastroju. I te utwory po prostu na naszej płycie, niektóre nieco się różnią. Jest troszeczkę bardziej klubowo momentami, ale... ja uważam, że nie można stać w miejscu, więc progres jest jakby takim naturalnym elementem działania artysty i w momencie, kiedy komponujesz kolejne rzeczy, musisz mieć świadomość tego, że tworzysz coś, co będzie nowe, co będzie świeże i jeśli tej świeżości zabraknie, to w którymś momencie po prostu ludzie przestaną się tobą interesować, tak, przestaną cię słuchać, także moim zdaniem to, co zrobiliśmy na płycie, nie było robione absolutnie pod to, żeby Żeby się sprzedało, tak. Żeby się podobało tylko. Ale ja wam tego bardzo życzę, żeby się sprzedało, bo nie ma nic złego w tym, kiedy sztuka się sprzedaje. Co więcej, zachęcam tych, którzy w życiu nie kupili płyty, a nieustannie słuchają muzyki, żeby spróbowali, jaka to jest przyjemność kupić sobie płytę i mieć ją naprawdę na własność, a przy tym dać znak artystom, że zostali wybrani właśnie przez konkretnego... To jest najlepsze, co może być dla artysty. Słuchacza. I trzymam was za słowo, jak się spotkamy tutaj za jakiś czas, przy płycie drugiej, trzeciej, czy przy innym wydarzeniu, to będę właśnie wracała do tych słów, że obiecaliście, że trzeba się cały czas rozwijać i tak dalej. Trzymam za was kciuki. Płyta Triangles, debiutancka płyta duetu Xanax, nasza płyta tygodnia, świetny album, który polecamy, a 13 czerwca sesja, off-sesja też w Trójce i wtedy będzie można przez radio sprawdzić, jak brzmicie, kiedy gracie koncertowo i oczywiście daty wiszące na Facebooku zespołu, na profilu na Facebooku zespołu. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Klaudia, Michał byli naszymi gośćmi. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Bartek Gil to Bartek Gil. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, a na Polskie Radio PL / Trójka wszelkie niezbędne informacje i namiary. Dreams.